ีนี้สำหรับ15รายที่จำอดีตชาติไม่ได้อันนี้ผมจะเล่าในลักษณะรวมจะไม่เล่าแยกเป็นทีละรายนะฮะเนื่องจากเขาจำอดีตชาติไม่ได้ประเด็นใหญ่ที่สุดที่จะต้องพูดถึงพวกจำอดีตชาติไม่ได้คืออย่างนี้ครับพวกนี้ทั้งหมดนะครับมีรอยติดตัวมาแล้วไม่ใช่มีรอยติดตัวมาเฉพาะ15รายนี้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีรอยติดตัวมาตั้งจริงๆแล้วมีรอยติดตัวมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยตั้งภายใน28รายนี่นะครับมีรอยติดตัวมาในชาติใหม่ตั้ง26รายนะฮะมีเพียง2ใน28เท่านั้นน่ะที่ไม่มีรอยอะไรติดตัวมาตอนเกิดเลยนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยสำหรับ15รายที่จำอดีตชาติไม่ได้รวมไปถึงพวกที่จำอดีตชาติได้เนี่ยก็มีรอยติดตัวมาหลายๆอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วเช่นรอยบาดแผลรอยอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เคยมีคนถามผมบอกเอ้าก็ในเมื่อจำอดีตชาติไม่ได้เลยเนี่ยและไอ้ครอบครัวของเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยจะไปตามหาเจอครอบครัวอดีตชาติได้ยังไงเนี่ยผมไปบรรยายในที่บางแห่งคนฟังไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจนะครับก็บอกรายไหนที่เขาจำอดีตชาติได้ก็แน่นอนเขาก็รบเร้าพ่อแม่ชาติใหม่ให้ตามไปหาพ่อแม่ชาติที่แล้วโดยเขาบอกเลยไปหาที่นั่นที่นั่นถ้านำไปใช่ไหมเพราะงั้นมันก็ต้องเจอได้แน่นอนแต่สำหรับรายที่จำอดีตชาติไม่ได้เนี่ยคนอยากรู้ว่าแล้วไปเจอชาติก่อนได้ยังไงผมก็คาดไปถึงว่าคนฟังไม่เข้าใจผมก็เลยต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับในกรณีคนจำอดีตชาติไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวของเด็กที่มาเกิดใหม่หรือพ่อแม่คนเกิดใหม่ที่จะต้องไปติดตามหาชาติที่แล้วนะฮะมันเป็นเรื่องของคนที่ครอบครัวชาติที่แล้วมาตามหาตัวเด็กที่เกิดใหม่ครับมันย้อนทางกันพวกจำอดีตชาติได้เนี่ยนะพวกนี้จะตามหาอดีตชาติจะไปตามหาครอบครัวเมียหาลูกหาอะไรก็ไม่รู้อะคิดตัวรักชาติที่แล้วมันจะไปตามหาเพราะตัวจำได้พวกจำไม่ได้นี่จะไม่ได้สนใจไปตามก็มันจำไม่ได้มันก็ไม่ตามและจะอยู่นิ่งๆเป็นฝ่ายรอนะฮะมันจะเรื่องที่ครอบครัวอดีตชาติมาตามหาฮะเขาตามหากันยังไงฮะเขามาตามหาตามรอยนั่นแหละเช่นว่าเขาป้ายศพเอาไว้เขาก็จะคอยดูลูกหลานที่เกิดในบนสกุลมาจะเกิดกับบ้านไหนลูกหลานหรือเกิดเป็นเพื่อนบ้านส่วนพวกที่ไม่ได้แต้มศพป้ายศพบางทีมีรอยอื่นๆเขาก็จะตามหาตามรอยอื่นๆนะเช่นผมขอยกตัวอย่างรายหนึ่งตามหารอยปากแหลมนะฮะคือมีเด็กอยู่รายหนึ่งอ่ะสายเลยครับสายเลยครับข้ามคืออันนี้พูดยกตัวอย่างเพียงบางรายเท่านั้นเอาลายในแหวนลายแหวนนะฮะลองไล่ดูเดี๋ยวโทษหมายเลข5ครับคือในจำนวนนี้มีอยู่15รายที่จำอดีตชาติไม่ได้นะครับที่ผมยกตัวอย่างรายที่ชื่อแหว่งเนี่ยนะครับจำอดีตชาติไม่ได้เลยชาติใหม่ในแหว่งเนี่ยอายุ29ปีแล้วนะครับปากบนในแหว่งนะฮะแหว่งนะครับอดีตชาติก็ปากบนแหว่งเหมือนกันและชื่อเล่นชื่อแหว่งเหมือนกันทั้งชาติเก่าชาติใหม่เขาเรียกกันว่าแหว่งทั้งคู่นะครับรายนี้ตกก้นมะม่วงค้ำในตายนะครับชาติก่อนตายอายุ30เรื่องของเรื่องคืองี้ครับตอนที่นายแหว่งโตเข้ารุ่นวัยรุ่นแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางสองชาตินี้เป็นคอมพลีทเรนเจอร์คือไม่รู้จักกันเลยเหมือนกันนะฮะซึ่งที่จริงคอมพลีทเรนเจอร์น่าจะแน่นนะเรื่องนี้น่าจะถือเป็นเรื่องแน่นแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ผมพูดได้ว่าอ่อนที่สุดเลยเกือบจะอ่อนที่สุดในที่8รายเลยนี่ผมยกตัวอย่างอะไรแน่นๆมาหลายรายแล้วขอยกตัวอย่างอะไรที่อ่อนว่าเป็นยังไงอ่อนจนไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยอ่ะแต่เราก็ต้องรวมไปด้วยเพราะถือว่าเป็นรายที่เราไปสืบสวนสอบสวนมาแล้วนะฮะแต่ข้อมูลอ่อนมากนะฮะเรื่องราวคือว่าตอนที่แหว่งชาติใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็มีพี่สาวชวนไปธุระหมู่บ้านห่างไกลนะฮะก็ไม่รู้จักกันเลยไม่ได้เป็นญาติไม่ได้รู้จักอะไรทั้งนั้นนะครับดูความสัมพันธ์ของชาติอีกทีดิฮะเห็นไหมฮะขีดความสัมพันธ์ชาติไม่เป็นญาติเลยนะปรากฏว่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไปเดินเล่นเดินอะไรอยู่นะฮะก็ไปเจอผู้ใหญ่ผัวเมียคู่หนึ่งฮะออกมามองนะฮะแล้วก็ชวนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปคุยด้วยอะไรด้วยนะฮะคุยไปอะไรไปแล้วผัวเมียคู่นั้นก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีลูกชายที่ตายไปแล้วตกมะม่วงตายซึ่งปากแหว่งเหมือนเธอเลยลูกฉันที่ตายไปมันเหมือนเธอเพี้ยเลยไอ้ตรงปากแหว่งเนี่ยมันแหว่งตำแหน่งเดียวกันอะไรมันอย่างเงี้ยนะฮะผัวเมียคู่นั้นเมื่อลูกจากไปแล้วก็เห็นคนนี้ก็เอ็นดูอ่ะก็คุยด้วยแล้วก็สั่งบอกว่าวันหน้าวันหลังมาเที่ยวหาเขาอีกบ่อยๆนะพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องเขาคิดถึงลูกเขาอะนะฮะไอ้นี่คนแต่คนนี้มันเขาจำอะไรไม่ได้เลยวัยรุ่นแล้วนะฮะเขาบอกมาเยี่ยมพ่อบ่อยเป็นอันว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นอยู่เนืองๆก็ไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมคนเนี้ยชายหญิงคู่นี้ที่เอ็นดูเขาเหมือนลูกนะฮะก็ไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเอ็นดูนะฮะแต่ว่าพ่อแม่อดีตชาตินี้ก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นลูกกลับมาเกิดใหม่เลยนะฮะเป็นเพราะว่าเอ็นดูว่ามันคล้ายคลึงเท่านั้นเองแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยโดยบังเอิญในแหว่งชาติใหม่นี่นะฮะ ปเที่ยวค้นของเล่นในบ้านเก่านั่นนะฮะไปค้นโดยบังเอิญเลยค้นก็เด็กวัยรุ่นเป็นตนนะฮะค้นไปค้นมาไปเจอถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนจะฟีดนะฮะผมอาจจะจำผิดนะไม่ได้ดูโน้ตแล้วตอนนี้นะเจออะไรสักอันภาชนะดูเหมือนจะเป็นฟีดใหญ่ๆนะฮะฟีดก็ค้นฟีดเทฟีดออกมานะฮะไปเจอลูกแหลูกแหคือโซ่ที่เขาใช้ถ่วงแหที่จะทอดเนี่ยมันต้องมีโซ่ถ่วงน้ำหนักนะฮะโซ่ทั้งหมดที่อยู่ตรงปากแหเนี่ยเขาเรียกกันว่าลูกแหนะครับคือผมเองก็ไม่เคยได้ยินคำว่าลูกแหมาก่อนคือโซ่นั่นนะฮะลูกแหนี่มันอยู่ในฟีดนั่นฮะทีนี้พอเด็กเจอปั๊บเด็กก็เอามาเล่นนะเอามาเล่นแล้วดูเหมือนนะดูเหมือนว่าจะไปบอกกับชายหญิงที่เป็นพ่อแม่อดีตชาติด้วยแหละบอกว่าเนี่ยมาเจอไอ้ลูกแหในฟีดเนี่ยขอเอากลับไปนะจะเอาไปทำแหใหม่ตัวเองจะเอาไปทำแหใหม่ทอดในชาติเนี่ยเท่านั้นแหละฮะพ่อแม่ชาติก่อนเนี่ยร้องไห้โฮเลยบอกเนี่ยต้องเป็นลูกมาเกิดแน่ๆนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังไม่เคยนึกว่าในแหวงคนไหนเนี่ยจะเป็นลูกตัวกลับมาเกิดเห็นแต่ว่าลักษณะคล้ายคลึงเท่านั้นนะทีนี้เขาก็ถามบอกว่าทำไมมันนึกว่าเป็นลูกอ่ะก็เขาบอกว่าก้อนเนี่ยไอ้แหวงที่ตายไปลูกเขาเนี่ยนะมันใช้แหนี่อยู่ประจำคนเดียวแหนะเรื่องของมันไม่มีใครยุ่งด้วยแหของมันนะแล้วตอนหลังเนี่ยตอนหลังมันเลิกทอดแหมันเอาลูกแหไปเก็บไว้ที่ไหนพ่อแม่นี่หาไม่เจอมาหลายนานเลยอ่ะไอ้ลูกแหนี่หายสาบสูญจากคนงานไม่มีใครรู้มันเอาไปซ่อนที่ไหนในเมื่อในคนนี้ไปเจอว่าลูกแหนี่เอาไปซ่อนอยู่ในทีฟแสดงว่าตัวเองต้องจำได้แล้วก็มาเจอไอ้ของที่ซ่อนไว้ทั้งที่เจอมันก็ไม่ได้จำได้นะมันเป็นเล่นเจอโดยบังเอิญนั่นนะเป็นอันว่าพ่อแม่ในชาติเก่าเนี่ยนะพูดง่ายๆเขาสรุปเอาเองเลยห่อหมกเอาเองเลยนะบอกในเมื่อมาเจอนี่ต้องเป็นลูกกลับมาเกิดแน่แล้วพอผมถามสัมภาษณ์ในแหวงที่มันเกิดมาแล้วตัวเองจำได้ปะเขาก็จำไม่ได้เลยแล้วเขาก็บอกเขาเจอโดยบังเอิญเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกกลับมาเกิดนะเป็นเรื่องที่พ่อแม่คิดถึงลูกเหลือเกินแล้วสรุปเอาเองตกลงรายนี้นะฮะไม่มีข้อมูลอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากหนึ่งปากแหวงตรงกันกับ2ไปเจอลูกแผลโดยบังเอิญเพราะงั้นอย่างนี้อ่อนมากนะฮะเราไม่ถือว่าเป็นลายตายแล้วเกิดใหม่แต่ผมก็เอามารวมไปด้วยเพื่อนำเสนอนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเอาล่ะทีนี้ผมข้ามจาก15รายที่จำอดีตชาติไม่ได้หรือไม่เล่านะครับคือบางคนจำอดีตชาติได้แต่ไม่เล่าก็มีนะคือพูดที่จริงเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาพูดละเอียดนิดนึงนะครับคนที่ไม่เล่าอดีตชาติเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะผมเจออยู่หนึ่งรายเป็นแคสเก่าๆเมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้ไม่ลงรายละเอียดละรายนั้นนะครับจำอดีตชาติได้ 100% เลยแต่ไม่เล่าแม้แต่คำเดียวครับเพราะเหตุที่ชาติแล้วเนี่ยตัวเองมีอดีตอันขมขื่นคือตัวเองเนี่ยฆ่าตัวตายพร้อมกับแฟนของตัวเนี่ยดึงพวงมาลัยรถลงข้างทางให้คว่ำมาอะไรเงี้ยนะตัวเองทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนแล้วก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยมากลับมาเกิดใหม่ทั้งคู่เลยจำอดีตชาติได้ทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วไอ้คนที่เป็นฝ่ายชายก็มาตามงอนกันในชาติใหม่ด้วยชาติที่แล้วก็งอนกันมาแล้วมันทะเลาะกันนะฮะชาติใหม่ก็มางอนกันต่ออีกแล้วเด็กผู้หญิงก็งอนต่อนะฮะแล้วใครไปถามอดีตชาติจะไม่เล่าฮะไปขอถ่ายรูปก็จะร้องไห้แล้วทุกครั้งที่ได้ยินใครพูดเรื่องอดีตชาติเด็กคนนี้จะไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากเดินหนีลูกเดียวไอ้การที่มันเดินหนีลูกเดียวเวลาใครพูดถึงอดีตชาตินั้นจำต้องจำได้นะไม่อยากฟังมันไม่อยากฟังอดีตที่ขมขื่นที่มันดึงพวงมาลัยรถตรงข้างทางนะฮะผมไม่ลงละเอียดนะครับสรุปว่าคนที่ไม่เล่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจำไม่ได้นะอาจจะจำได้แต่ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเก็บกดอย่างนี้นะฮะแต่เจอน้อยครับส่วนมากจำได้ก็เล่า